Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Turası modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fire Önç stüdyomuzda günün gazeteleriyle. Fire hemen baştan söyleyeyim. Oktay Demirci hakkında konuşmayalım çünkü söyleyeceklerim, bugün söyleyeceklerim seçim yasaklarına girebilir. Gerçekten mi? Üçüncü ha, gün ben oldu. Ben çünkü şey diye soracağım yani. Üst üste üçüncü gün oldu. Arada bir de TRT FM'den kaytarma var. Bunun adına ben çok özür diliyorum. Ben bunun adını koyamıyorum seçim yasakları yüzünden. Evet doğru, seçim yasaklarına giriyor ama bir hiç olmazsa bir iki rahatlatıcı, hani mesela çok sıkışırsın. Yani sıkışırsın, gaz çok sıkışır da hafif böyle sibobu açarsın, böyle iki tıs tıssalar ya. Aha. Gazın tamam basıncı değil de bir normal seviyeyim işte. Ben mesela bunu yapmam lazım. Şöyle söyleyeyim, o gaz basıncı şu anda içimde patlama noktasına geldi. Ben onu yani ölçüyü, yani balonu tekrar tutabilecek durumda değilim. Çünkü sinirlerim o derece. O derece laçka. Dağlara çıkıp haykırmak istiyorum ben bunu. Ben dağlara taşlara yazmak istiyorum. Şerefsiz Oktay Demirci, hayvan Oktay Demirci diye. İşte bak seçim yasaklarına girdik. İstiyorum ama istiyorum dedim. Yazacağım demedim ben. İstiyorum dedim. Bak istemek ayrı. Ama şimdi zaten senin dağlara taşlara yazdığına seçim yasakları karışmıyor. O zaman... İsteklerini bildirirken karışıyor. Tamam o zaman. Ha, şey diyeyim o zaman, haykırsam. Göklere haykırsam ve dağlara taşlara yazsam. Ben dağlara yazsam. Haykırayım. Ben de göklere. Sen de göklere. Uçak ve... tutalım. Pankart uçakla astım. Yazdıralım işte. Şerefsiz Oktay Demirci. Bak gene seçim yasakları. Gene, ama girmez canım. Girdi canım, bu bitti. Peki, bile. Zibidi Oktay Demirci. Böyle bir de bundan sonra yeni uygulama varmış. Böyle radyoyu falan kapatmıyorlar. Adamı kapatıyorlarmış tamam. Ciddi misin? Aha. Aa iyi. Öyle bir şey olacak herhalde, seni de kapatırlar yakında. Yarın öbür gün. Doğru ya. Hakikaten ben çoktan hak ettim gibi. Neyse, kapatılana ama kadar ne konuşsak geldi. Ver yansın. Terbiyesiz adam diyoruz. O onun kendi terbiyesizliği diyoruz. O onun kendi, affedersiniz, görgüsü diyoruz. Görgüsüz diyorum. Ben. İşte, benim bravo. Kullanabileceğim en hafif ifade Oktay için görgüsüz. Görgüsüz. Yani hakikaten görmemişin konseri olmuş. Gitmiş konser dolaşmış yani. Bu kadar olur. Bu kadar. Sanki hiç konser yapmadık. Sanki sahneye o çıkacak. Hiç bu... Ne güzel söyledin. Yemin ediyorum ne güzel söyledin. Sezen Aksu bu kadar uğraşmadı ya konser için. Vallahi billahi. O'dan Z'ye milim milim yalıyor. O, ben sana söyleyeyim, o sahnenin milimetre karesine kadar yaladı. Düşün yani. Ne anlamı var onu da anlamadım. Ben de Oktay manyak mısın diyorsun. Konuşuyorum yok. Telefonda. Abi şu anda dilim çok kötü, çok hassas, krem sürdüm o yüzden böyle konuşuyor ben. Ne yap, sahneyi yaladım. Sapık. Neymiş o, sahne tozu yutacak. Görgüsüz. Çok güzel söyledin. Bravo. Ver yansın. Vereyim canım. Yozgat'ın delileri bir kitapta toplandı. Yozgat delisiyle mi meşhur? Yok. Öyleymiş abi, haberimiz yok. Aa, Yozgat'ta emekli öğretmen Yusuf Karakaya, Delisinden Velisine Yozgat adlı 276 sayfalık kitabında kentte yaşamış ya da halen yaşayan, akli dengesi yerinde olmayan 92 kişinin hayat hikayesini yazdı. Biraz beklese 99 kişi falan, böyle bir şık bir rakam olsaydı. Evet, 92 kişi çok mantıklı değil, doğru söylüyorsun ama o da... Uydursaydı yani normal birkaç kişiyi de bu da deli falan diye. Valla 2 yılda 5000 kilometre gezmiş Yozgat'ta. Ne vardı ne deli var. Kendini eklemiş mi listeye? Yok, kendini eklememiş. 93 ederdi yani. Ama 92 delinin yani ortak özellikleri, delilerin ortak özellikleri her türlü zor şart altında dahi sağlıklarını muhafaza etmeleri. Evet tabii canım, öyle derler ya bana da. Da sana mı? Bu deli galiba üşümüyor diye. Sana? Evet doğru, sen üşümüyordun ama bu sene bakıyorum akli melikelerin yerine gelmeye başladı. Yani tatlı var. Ürpertiler vardı benim gördüğüm. Tabii canım. Nerede önceki senelerde kışın ortasında kısa kolluyla gezen Ege Kayacan? Bu nerede sene de bu gezdik sene? Ama çok sokağa da çıkamadık işte. Bir şal aldın en azından. Yani hep böyle bir şal efendim veya bir bluz. Var veya Mercedes'e yani bir bluz. Ne giyiyordum? Döp piyes giyiyordum. Yani. Valla hoştu da, yakışıyordu da. Çünkü biçimli vücudum var. Ne yalan söyleyeyim, kıskananlar çatlasın. Teşekkür ediyorum. Bu delilerin ortak özelliği, bu 92 kişinin 80'i trafik kazada mı ölmüş? Ölmüş mü yoksa kazada mı ölmüş olmuş? Hadi ya. Hepsinin ortak oldu. Evet. 12 tanesi hali hazırda hayatta. Bir sürü delisi varmış Yozgat'ın. Bu konuyla ilgili çok meraklısı olan. Ne diyeceğim, koca şimdi Yozgat 92 deli mi çıkmış tarihinde? Son dönemde. Son dönemleri hangi dönemi kapsıyor bu deli? Doğru. Bütün dönemleri kapsıyor. A'dan Z'ye Yozgat. Bütün delileri. Yani Yozgat'ın kuruluşundan günümüze. O zaman tabii, delisiyle meşhur diyemeyiz Yozgat için. Ama öyle 92 deme. Tane deliyle de hemen meşhur olunmaz. Şöyle söyleyeyim. Delisi de ama hakikaten öyle şeyli deli. Hikayeli deli. Öyle şey değil. Efsaneleri var. Efsaneleri var kendi kendilerine. Bir tanesini anlatsana. Ve bir tanesi mesela vali yardımcısı. Makamında otururken bunalım geçiriyor. Makam odasını böyle bir hakikaten bir şiddet eylemleriyle önce kapıyı kırmış, tavla varmış oraya da kafa, tavlaya da kafa atmış, onu kırmış. Nerede dedim bu? Vali vilayette mi oluyor? Vilayette oluyor. Radyolarda olan olaylar yazılmış mı Ankara delilerinde? Kafada tavla kıran, mutfak kapısı tekmeleyen. Vallahi bilmiyorum ya. Galiba ben dedi var ya. Ama ben rehabilite oldum diye düşünüyordum ya. Sen de başka sıkıntılar var ya. Bende ne var? Doğru kanalize edilemeyen bir enerji var değil mi? Enerji var. Ben en son şeyi gördüğümde hakikaten ne yapacağımızı bilemedim. Gitti Türkiye'yi Amerikalarda temsil eden Anıl. Uluslararası genetik konferanslarında konuşmalar yapmış, gözlemler yapmış. Dönmüş ve döndüğü günün ertesi zamanda radyonun bir duvarında köşeye sıkışmış, senin yumruklarına maruz kalmış. Yumruklamıyordum ki ben onu. Daha kötü. Ya, yavaş çekimde seni şöyle döveceğim, böyle döveceğim gibi bir şey anlatıyorsun değil mi? Yo. O benim resmimi şey yapıyor. Ben çocuğu gaza getirmeye çalışıyorum spor yapsın diye. Genetik menetik bir yere kadar. Hem onun doğru, tabii canım. Müthiş genetiğini. Çünkü o bir bayağı salmıştı benim genler böyle demek ki diye. Tabii canım, şimdi ama bak gör. Adeta mutasyon geçiriyor çocuk. Ama hakikaten o bizi genetik konferansında falan mı temsil etti? Tabii Amerika? Canım. Hadi ya. Biraz yani daha şey, biraz böyle saygı duysaydın falan. Adam spor salonunda harcayacağı vakti biraz daha şey yapsaydı belki konferans başkanı olarak dönecek. Hadi ya. Lan ben ne etmişim ya? Bilmediğimde bir kötekte ben vurmuşum. Literatür araştıracağını, gidip spor salonlarında senin resmini dövüyor. Bana şey diyor zaten. Ben şunları kaldım. İyi, daha mı iyi olur, şöyle mi olur? Ben de ona veriyorum şey gazı. Olacaksın diyorum. 10 yıla kadar beni paramparça edeceğini garantisini verdim. İyiymiş ya. Hadi ya, vallahi çok üzüldüm ya. Ya ne zaten? Ben Amerika'ya bu adam normal seyahate gitti falan diye düşünüyorum arkadaşım. Öyle genç ya bunlar diye. Öyle düşünmüştüm. Neyse be. Şey olsun, kısmet bir sonraki şeyde. Bir dahakine artık. Bir dahakine. İşte böyle. Ama yarın öbür gün bunun da faydasını görür. Yarın bir teorisi olur. Öbür adamlar, öbür bilim adamları şey, öyle şey olmaz falan da bir kafa gömer. Ne oldu bitti. Konferans tarihinde görülmemiş bir şekilde onun düşüncesi kabul edilir. İşte bu adam delirmiş. Vali yardımcısı böyle delirmiş. Delirmiş, evet. Ondan sonra onu şey yapan, haline dayanamayan annesi de 2 ay sonra o da delirmiş. Babası zaten hepten deliymiş. Öyle mahalle yaşamaya başlamışlar. Deli ne zaman oluyor insan deli? Deli nasıl man oluyor, nasıl? Senin bildiğin deli var mı mesela? Vardı. Ese vardı bizim mahallenin delisi. Gece yarıları şiirler söyleyerek ama nasıl böyle bağıra bağıra. Güzel de kendi yazdığı şiirleri okurdu. Bizim mahallede sarhoş vardı mesela. Ben öyle net deli görmedim hiç. Aa, bizimki yani tam deli. Deli işte bir süre sonra ama alkole verdi. Bir süre sonra alkole yani verdi kendine. Alkole verince o deliliğin havası gidiyor. Gidiyor galiba. Ama ilk zamanlar ben birkaç yılını biliyorum Esen'in. Dikmen bölgesinde takılırdı o dönemde. Gerçekten takdire şayan bir adamdı yani. Bildin mi? Gördün mü? Diye böyle böyle şiirleri vardı. Çok güzeldi. Bu Sakarya'da falan bir tane deli kadın var. Sakarya değil, olgunlarda falan böyle insanların üstüne hızlı hızlı yürüyen bir kadın var biraz. Ürkütücü bir şey. O deli, yani deli dediğin öyle oluyor. O ama şovu nedir onu bilmiyorum. Ama o kadın biraz deli değil de bakımsız olduğu için sana öyle gelmiş. Her kadın bence güzeldir. Her kadın biraz delidir. Çok güzel söylediniz, bravo. Devam ediyorum, hayvanlara girmek istiyorum mümkünse. Durdun, buyurun. Beni karıştırmadan ne yapacaksanız yapın. Orta Afrika'da Gabon'u biliyorsun. Gabon. Gabon'da Anadolu. Benim kuzenim var, biliyor musun? Terbiyesiz evladım, Gabon'da kuzenim var. Eğer yoksa gel yüzüme tükür. Gabon neresi? Ya ne bileyim, Ekvator'a yakın diye biliyorum ben de. Orta Afrika. Bak, Orta Afrika demek ki Ekvator'a yakın. Otomatik. Hepimiz var. Afrika'dan geldik canım. Hepimizin akrabası var orada. Ama benim bir fil var ya Gabon'da. İnanmıyorsun. Kocası var, yazar. Turizm kitapları yazıyor. Ama ne yazıyorlar da. Gabon'da ya? Kime ne yazıyorlar yani? O adam yazıyor kendi çapında, sıkılmasın diye. Kuzenin ne iş yapıyor Gabon'da? Sosyolog. Ya vallahi onların bir dadısını gördüm. Kuşuk Bey, Kuşuk Bey gibi kafası şeyli falan. Vay, inanılmaz ya. Doğru söylüyorum. Neyse canım. Ne tip akrabalarınız var diyoruz. Var abi. Dünyaya yayıldık, ele geçireceğiz. Bir düğmeye basacağım var ya. Sömürgeci akraba. Vallahi var ya. Ve gemileri hazırladılar. Tekrar başladı. İzin bekliyoruz köle ticareti için. Gabon'da yaşayan goriller sofra adabıyla insanlara taş çıkartıyor. Acaba çok enteresan. Nerede öğrendiler bu adabı? Bizim ailenin adabı. Gör bak benim yemek yememi seyret. O gorilinkini seyret. Aynı değilse gel yüzüme tutuyor. Ekmeği vücudunun bir uzantısı olarak kullanarak çatalı bırakıp direkt ekmekle kuru fasulye yiyebiliyor mu? Yiyor tabii. Goriller karınlarını doyurduktan sonra ben ne yapıyorum abi? Dedim ben diyelim ki... Ben ona bakmam. Bak bir benim saniye. Esas baktığım goril yemek yerken çevredekilerine yiyen yıkılır yemeyen dikilir öyle bir şeyler diyor mu? Ya diyordur onun şeyince tam kendi bilmiyorum. Dilinde diyordur. Kendi diyordu, dilinde diyordur. Ama Türkçeyi de yavaş yavaş söküyorlar. Ne yani diyormuş şey, goril? Yiyen dikilir yemeyen yıkılır gibi böyle. Anladın mı? Biraz bozuk bir Türkçeyle öyle evet. Bir şeyler söylüyormuş. Ben mesela ağzım yüzüm yağlandı diyelim şeyden sonra evet, fasulye yağı. Ne yapıyorum abi? Ekmeği tabak boşaldığı için yüzüne banmaya başlıyorsun ve öyle yiyorsun. O da bittikten sonra ekmek bitti tükendi. Ekmek stoklarımızda tükendi. Tamam. Ne yapıyorum abi? Yüzüne de orada mı sofrada ekmek. Böyle beyaz şey var kutu var onun içinde beyaz beyaz ne peçete var? Peçete var. Peçeteyle ne yapıyorum abi? Ne yapabilirsin peçeteyle? Tavşan mı? Yüzünü siliyorsun. Yüzümü evet. Aynısı yemin ediyorum bak ben ne yapıyorsam. Ya benim kuzenim inanılmaz bu bunları eğitimini süper vermiş. Karınlarını doyurduktan sonra kirlenen ağız ve yüzlerini ağaç yapraklarıyla bunlar siliyorlar. Tabi şimdi orada çok imkansızlıklar var Gabon'da. Doğru tabi. Koca Gabon'da peçete bulamıyormuş goriller. Yani öyle bir sıkıntı yaşıyorlar. Londra Zooloji Toplumu üyelerinde Doktor Noelle ki hakikaten güzel kadın. Noelle var. Doktor Noelle. Hükümet gibi kadın. Hakikaten hükümet gibi kadın. Ondan sonra kazulet gibi kadın dedikleri nasıl bir kadın oluyor? İyi bir şey mi kazulet kötü bir şey mi? Yok kazulet galiba iri yarı. İri yarı bir de geçkince mi? Ya galiba kazulette iri yarılık dışında iri yarıya çünkü katana dendiğini katana, evet. Yaygın olarak duyuyoruz. Kazulette oransızlık olabilir. Kazulet sanki şey gibi ya böyle geçmiş gibi. Hani mesela böyle portakal içi suyu gider olur. Ya. Sözlükten bakarız Selim'in odasında. Tamam. Ama tamam. Ya da şimdi sözlüğe üşeniyorsak her şeyi bilen dinleyicilerimize bir dönelim. Telefonumuz 210-30-30 kazulet nedir cümle içinde nasıl kullanılır bu konuda bize yardımcı olabilecek dinleyicilerimizi bekliyoruz. Kazulet gibi kadına bir örnek verebilir misiniz? Şimdi merak ettim. Örnek ben. İstemeyelim canım. Tabii ama gözümde canlansın canım ben tam açıklamasını. Ben çünkü biraz fotoğrafik hafızayım. Fotoğrafik hafıza ve dokunsalım biraz. Fotoğrafik hafıza o değil. Hadi canım olur mu? Ben görmeden anlayamıyorum. Dokunsalım, dokunmam ve görmem lazım. Ben tamamen beş duyu üstüne çalışan bir hayvan gibiyim canım. O zaman sizden bir karpuz seçme makinesi yapılabilir. Ondan sonra bir bakmışlar abi Doktor Noella goriller yapraklarını ağızlarını siliyorlar. Ve şeyden sonra da aynı benim gibi mesela çok yedikten sonra elleriyle hafifçe ağızlarını kapatıp... yapıyorlarmış böyle hadi fazla ya. Gazı çıkartıp ondan sonra ellerinize sağlık diyorlarmış yani. Çok özür dilerim de o fazla gazı. Evet. Kibar bir şekilde çıkarmanın yolu var mı? Var. Ne? Şöyle şeyde gerçi toplayacağız. Gerçi diye çıkarmanın çok iğrenç bir şey olduğunu biliyoruz ama öyle bir gazda geldiğinde onu biraz kendini kasacaksın abi birden. Çok şık bir sofrada da yapılır mı abisi? Onu şey yapabilirsin. Yani o geldiği anda ne yapacaksın? Vücudu biraz uzatmak suretiyle boyun bölgesine bak şu karın. O apıs da çok şık bir şey değil ya. Ya onu duymazsın. O şimdi basınç mesela yüksek gelirse apıs diye çıkar. Ama şu var. Ben sana gördün mü? Gene iğrenç. Ne yani... yapacaksın? Orada peçeteyle mi örtmek lazım? O... Acaba hani mesela ben hiç öyle bir şey rastlamadım da kibar sosyal ortamlarda yaşandığını biliyorum onun. Aha. Mesela gazı olduğu zaman müsaade isteyip bir saniye deyip gidip tuvalette pırt yapıp dönenler varmış. Hadi canım. Ha. Böyle bir şey mi var? Böyle bir şey varmış yani. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer sessiz olacağını garantisi varsa kalkmaya gerek var mıdır hocam? Yani çünkü adab-ı muaşeret neyi gerektirir onu bilelim. Vallahi seslisiyle sessizsizliğiyle. Gerçi tabii işte çevrendeki insanla ilişkine bağlı. Ya, ama eskilerin bir lafı var. Cart... Ustur canım. Bu da yiyen dişini diye mi? Ve fıs da pis diye geçer yani. Doğrudur. Yani hakikaten. Eskiden her şeyi güzel biliyorlarmış. Onlar iyi araştırmışlar. Kazuletin anlamını öğrenemedik mi abicim? Kazuletin anlamını öğrenemedik. Neyse tamam yani iyi kötü ben onun bir araştırmasını yapacağım. O zaman. Faizim geç kaldık hadi reklamlar tamam, var mı son sözün? Son sözüm. Tüm sevenlere güzel bir hediyem. Günaydın. Olsun. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Fahir Bey, Fahir Bey ver yansın diyorlar. Ver yansın diyorlar, işte onlara cevabım. Veriyorum. Makedonya'dan önemli haberler geldi. Şu anda elime gelen haberler. Bugüne kadar biliyorsunuz uyuşturucu yakalamada en sadık dostlarımız köpekler. Doğru. Doğru değil mi? Yazık o hayvanlar da müptela oluyorlar yakalayacağım diye. Yakalayacağım diye. Aslında önce ne taklalar atıyorlar. Ondan sonra müptela olduktan sonra zaten ilk başta alıştırıyorlarmış hayvanları benim bildiğim kadarıyla. Alışıncaya kadar bedava. Ondan sonra hayvan arıyormuş. Tabii canım, kendi otomatikman krize girdiği için arıyor diyorlar, bilmiyorum. Evet. Belki bir şehir efsanesi de olabilir. Fakat Makedonya'da keçi ve sığırlar otladıkları mera yakınlarındaki Hint kenevirinden kafayı bulunca uçuşu ele geçti. Bu böylece en sevdiğimiz hayvanlar keçiler ve koyunlar da bu mücadelemizdeki yerlerini aldılar. Birer bayrak oldular bizim için. Çünkü biliyorsun onların çünkü ilk başta... Şimdi o hayvanlar mundar mıdır? Yok, mundar olur mu canım? Derimsi kafayı buluyor. Yumuşacık pamuk gibiymiş onların. Pamuk gibi bütün şeyleri. Kasap diyor ki yani geliyor et gidiyor. Çünkü uşağı herkes kasaplara şey hücum ediyormuş o etler. Çünkü lokum lokum yani nasıl hadi diyeyim ya. Böyle daha kasap keserken dağılıyor, et dağılıyor yani. O derece inanılmaz bir şey. Eskiden bizim yaptığımız zeytinyağı, sarımsak, soğan terbiye yok öyle bir şey. Yedir hayvana sen Hint kenevini, bak ondan sonra nasıl oluyor. Bayağı da yüklü miktarda ele geçirilmiş. Bugüne kadar yakalanmış Makedonya'daki en yüklü uyuşturucu ele geçirildi. Yarısı ele geçmiş. Yarısını yemişler. Yemişler canım. Duramıyor ki. Çünkü sürüler böyle dağlarda. Ne olacak şimdi o sürüler? Meralara gidiyorlar. Titriyecekler mi devamlı? Onların işte şeysiz gündeme geliyor. Çünkü bu kadar psikopatla biz başa çıkamayız diye. Şarapçı olacaklar ya da yani ne bileyim. Keser mi Ege'cim? Bir sen muadili mi yani? Muadili yani ne mi? Ne bileyim ben şimdi. Sen nereden bileceksin? Ben de nereden bileceğim? Muadili değildir diye tahmin ediyorum ben. Ya birinden birine geçecek bu. Birinden birine değil. Bence bunları toplu halde tam krize girmeden. Çünkü böyle on binlerce manyak koyun, psikopat, keçi ortalıkta dolaşırsa yani hiç hoş şeyler olmayabilir. Böyle bir şey yapmak lazım. Kriz ağlıları. Kriz ağlı falan değil mi? Krize yattım ben. Geçen 2 ay krize yattım. Öyle şey. Hayır, geçen gün. Bir de koyun yani böyle kıvır kıvır neşeli bir hayvan olarak biliniyor. Şimdi hiç böyle... Nasıl neşeli bir hayvan? Hiç de neşeli bir değil. Mazmut bir hayvan ya. Niye canım öyle... Daha doğrusu mazlum bir hayvan. Kuzular öyle hoplaya zıplaya oynamaz mı? Onlarda bile bir mazlum var. Çünkü kuzu eti diye bir şey satılıyor. Doğru hakikaten. Kuzu kokoreçi diye bir şey var. Bir şey var yani. Onları duyuyor küçükten itibaren. Ne oluyor? Bekliyor. Sürekli hayvanlar stres halinde. Şimdi ne bu zaman... hayvanların üflenti olarak tanınması artık korkunç bir şey oldu. Yani ben nasıl şimdi Ali'ne bir kuzu oyuncağı alsam yarın öbür gün ne oynayacak onunla? Oo, kafam çok iyi. Mesela bir tabii oradan kedi gelecek. Miyav miyav miyav. Köpek gelecek. Hav hav hav. Kuzuyu tutacak oyuncağı. Kafam çok iyi. Harman geziyor falan. Öyle mi? Olur. Yani şimdi onların hepsi yok edilirse. Yok edilmesi de değil de yani ne yapasın? Şöyle bir şey. Makedonya yetkililerini tahmin ediyorum. Bu hafta sonu tatlı bir mangal var Makedonya çapında. Evet doğru. Hakikaten. Bence o güzel. Hem merkez bir ete doysun Makedonya'da. Hem de uyuşturucu kullanmaya heves eden diğer koyunlar ve küçük baş hayvanlar. En güzel örnek. En güzel şekilde ibret alırlar. İbret olur ve yani burada insanlar da bugünkü dikkat edersen her şey fable gibi. Doğru söylüyorsun. Ya ben benim bütün haberlerim fable gibi. Ben bugün yani kendime Ezop gözüyle Ezop, bakıyorum. Evet ya. Ezop'um ben ya. Bir Ezop'um, bir fable'ım ben. Öylesin. Yeri geldiğinde Minasrettin hocayım. Yeri Ezop geldiğinde... Fabulce Ezop muydu ya? Ezop'un hayır. Ezo marka şey var. Çorbacı var. Ezop yok ya. Ezop değildi Fabulce. Ezop oğlum, Fabulce işte ya. Meşhur Fabulce kim La Fontaine'den ya? La Fontaine'de Fabulce. İnciler. Onun dedesi var ya. Fontaine, onun dedesi rahmetli hatta pek onun bir Fabulce. Onun hikayelerini anlatıyordu. Kimdi ya? Dede Korkut. Dede Korkut. La Fontaine. Fabulce değil. La Fontaine'den önce ya Yunan. Yunan. Kim o Yunan olabilir? Bak bakalım, biraz düşün. Kafayı yokla. Tır tır çalış. Ezop muydu? Bugün de dinleyicilerimiz hiç yardımcı olmuyorlardı ya. Pegasus olabilir mi? Pegasus evet. Pegasus. Yunan demedin. Ha doğru. Pegasus. Pegasus. Ne kazureti söylediler bize. Ne fabulcuyu söylüyorlar. Söylemesinler canım. Onların bilgisine mi ihtiyacımız var? Bırak. Açma o telefonu. Günaydın efendim. Alo. Ha, ne oldu? Sert'i görünce tabii yok öyle artık ezik müzik modern sabahlar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Tolga Ankara'dan. Tolga Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi ne konuda aradınız? Ezop konusunda. Bu yok, Herodot'tu diyecektim. Herodot tarihçi canım, hikayeci değil ki Herodot. Masalcı arıyoruz, masalcı. Bize masalcı dede lazım. Antik Yunan Adile Naşit'i diye düşünün. Antik Yunan. Ben Herodot diye tahmin ettim. Yanlış da söyledim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kazulet'i biliyor musun peki? Efendim? Kazulet nedir biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Bilmiyorsun. Onu soruyorum, onu bilmiyorsun. Bunu soruyorum, bunu bilmiyorsun. Sinirleniyorum ondan sonra Ege. Ama sen de şimdi... Yemin ediyorum sabahın köründe beni sinir hastası, psikopat yaptı bunlar. Ama ya. Yanlış cevap verene de öyle yüklenirsen bu sefer bilen de aramaz. Açıyor hayır. Adam sabah Herodot diyor ya. Böyle bir arama var mı ya? Herodot denir mi insana sabah sabah ya? Ama şimdi... Günaydın der İhsan. Günaydın efendim. Herodot. Bitti gitti, tamam, buna kabul. Herodot diye telefon açılıyor ya. Ne demişler? Sabah ondan önce bir genç kızın evi aranmaz. Akşam ondan sonra bir genç kızın evi aranmaz. Modern sabahlar mazbut, mutasip bir programdır. Günaydın efendim. Merkez programımız ya. Günaydın efendim. Günaydın, sakin olun. Ha, sadece ben... Ezop. Ezop mu? Ezop. Makedon mu kendisi? Biz ne kadar Makedonsak herhalde o kadar. O da. Peki hanımefendi, kimle görüşürüz biz? Öyle bağırırsa Ezop deyip kapatır. Ezop diye değil. İki kontür daha alsaydı. İki kontür daha. Kontürlü telefonuyla arıyor. Ondan sonra kontür bitti. Doğru, ne bağırıyorsun dinleyicilere ya? Ya bugün öyle. Bugün yağma yok. Uyandı. Maymunun gözü açıldı artık. Yeter ya. Bugüne kadar hep ezdiler bizi ya. Ezop dediğin dinleyicimiz dedik. Efendim veli nimetimiz dedik. Falan dedik, filan dedik. Vur ensemize al lokmamızı. Vur ensemize al lokmamızı. Yeter ya. Ay ne güzel deşar. Oktay'a sinirini dinleyiciden çıkarıyorsun. Ya vallahi hakikaten bu böyle bir şeymiş. Acayip rahatladım bağırdıkça ya. Bağırıyorsun. Vallahi bağırdıkça var ya, nasıl bir rahatlıyor insan. Ama senin işte sesin bağırınca güzel çıkıyor. Ben bağırınca benim sesim inceliyor. Ben o yüzden neredeyse bir 20 yıldır kimse ağız tadıyla bağırmadım ya. Vallahi çok rahatlatıcı bir şey. Vallahi pamuk gibi oldum. Yemin ediyorum var ya, şu keçilerin eti bir benim etim iki. Lokum gibiyim şu anda. Ne sinir kaldı ne stres. Pamuk. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ebru. Ebru, hoş geldiniz. Ne konuda aradınız bizi? Bu Fabulcu için aradım. Fabulcu kim? Evet. Ezop. Bravo. Doğru. Evet. Bravo hanımefendi. Peki efendim. Öbürü... Kazulet ne biliyor musunuz? Efendim? Kazulet. Ya Kazulet ve sevimsiz insanlara derim ben. Sevimsiz insanlara siz diyorsunuz. Evet, ben öyle diyorum ama anlamında olup olmadığını bilmiyorum. Yani davranışla ilgili bir şey, görüntüyle ilgili değil diyorsunuz yani. Davranış artı görüntü. Artı görüntü. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Ebru Hanım, o kadar iyi kalplisiniz ki sizi çok seviyoruz. Tamam, ben de sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Hadi hoşçakalın. Kızcağız yazık, bağıracaksın diye korkudan hemen cevabı verip kapattı. Ama bağırdım canım, rahatladım artık, stresimi attım ben. Nereden bileceğiz biz senin ne zaman rahatladığını? Belki ortasında rahatlamıştın, öbürünü gıcıklığına bağırdın da. Olur mu canım? Önce bir şeye, bir Herodot dedi, onunla bir sinirim ayyuka çıktı. Ondan sonra Ezop'tu tabii. Ezop. Bütün şeyler, hikayeler. La Fontaine'de Ezop'un hikayelerini altına, yok işte orada falan. Tilki'de kargayı şey yapmış. Tilki öyle bir şey yapmış falan. Sansar'ı tilki yapmış. La Fontaine'de çok affedersin. Şerefsiz bir adammış. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Gökçe Hanım. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Ben Kazulet için aramıştım. Evet, çok güzel. Çok güzel. Tahminimi söyleyebilirim. Tahmin ediyorum sadece. Şimdi Sihirli Annem diye bir dizi vardı ya. Evet. Orada hani bir kadın vardı, kocası sürekli evi gözetleyen. Evet. O kadın kocasının teleskobuna Kazulet diyordu. Yani çok büyük olduğu için, çok büyük böyle fazla irice şeylere Kazulet gibi diyorlar. Yani güzel de o anlamda bir şey. İri şeylere Kazulet deniyor diyorsunuz. Evet, çok ama böyle şimdi... büyük, çok iri, yani gereğinden fazla büyük şeylere. Hani büyük şeye deve gibi de deriz ya, ama böyle deve kendisi de bir gerçekliktir ya. Belki Kazulet de bir şeydir yani. Belki de yani. Muhakkak bir şeydir. Anlamını bilemiyorum ama yani. Ama kadınlarda işte oradan... mesela... çok özür dilerim. Hanımefendilerde evet. Katana deniyor biliyorsunuz. Hani iri yarı bir kadın olduğu zaman denir. Ya da mesela çok oturaklı bir kadınsa hükümet gibi kadın. Mesela örnek vermek gerekirse. Kazulet gibi kadın diye bir şey duydum da. O Kazulet gibi kadın ne demek oluyor, onu tam ben şey demedim o zaman. Yani onu ben de bilemiyorum. Ya, değil sağ mi? Ol efendim, görüşmek çok üzere. Çok teşekkür ederiz. Çok iyi kalplisiniz siz de. Bağırmadığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Bak ne hale getirdim. Bak gördün mü? Bak artık Demek ki bağırmam gerekiyormuş. Saygı duyulmam için bağırmam gerekiyormuş. Alo. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Günaydın. Vaktiniz çok az, haberleri gireceğiz, hemen alalım sizden Kazulet'in anlamını. Kazulet az önce Fahir bağırdı ya. İşte Kazulet odur. Nasıl ya? Ben Kazulet mi oldum yani? Bak, eleştirirken kendini Kazulet durmuyor. Haklıyken haksız duruma düştüm. Hadi ya. O ne demek ya? Bağıran adama, bağırana mı Kazulet denir? Bağırma biçimine Kazulet. Alo. Alo. Benim öyle gibime geldi. Yani bildiğimden değil, gördüğümden söylüyorum. Ha, işte en güzel cevap da bu. Bildiğimden değil, gördüğümden. Evet. Peki, görüşmek üzere. Ha işte Fahir. Bak, en güzel cevabı yine dinleyiciler verdi. O beğenmediğin dinleyiciler verdi. Estağfurullah canım, beğenmeme anlamında değil de yani. Defol. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Merhaba efendim. Modern Sabahlar devam ediyor. Fahir Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sıcacık bir merhaba. Sıcak bir cuma sabahından. Sıcacık, ılıcık, böyle tatlı böyle. Fıkır fıkır fıkır değil de böyle tam böyle hani dirseğini sokarsın, oh be dersin ya, öyle bir merhaba yani, öylesine bebek yani. Bebek banyosu kıvamında. Ha, bebek banyosu, hepimiz bebekleriz, mis kokulu bebekleriz. Veya bilek içine damlatılan süt kıvamında. Süt kıvamındayız, evet, süt gibiyiz hepimiz. Çok teşekkür ederim. Siniriniz iyice geçti galiba. Aa, ben pamuk diyorum ya. Bundan buyurun. Sonra adımı değiştireceğim ben, Fahir Pamuk diyeceğim ben. Ya da Pamuk Fahir. Pamuk Fahir daha güzel. Pamuk değil, Pamuk. Hatta yöresel olarak bana pambık da diyebilirsin. Kulak pamuğu diyelim mi sana? Hayır. Kulak pamuğu sert. Hayır, olur. Hayır, yani radyocu olarak kulaklara hitap ediyoruz. Oo ya. Süper. Onu şey yaparız. O benim reklamlarda kullanırız. Kulak pamuğunuz. Evet, kulak pamuğunu. İstersen evet, biraz da göz sen, pamuğu. Sen kulak pamuğu. Oktay da göbek pamuğu olsun. Pamukçuk be. Ne pamuğu? Pamukçuk. Ona pamuk bile diyemiyorum, özür dilerim. Dillerde çıkan pamukçuk. Dudaklarda çıkan bir pamukçuk. İnsana sürekli rahatsızlık veren. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle kolay görüşüyoruz? Gelsin. Ben Dilek. Dilek Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu Kazulet'le ilgili bir örnek vermek istiyorum. Çok teşekkürler Dilek. Yani biz artık yüzümüz yoktu sormaya ama siz gerçekten düşünceli davrandınız. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Bu Tutsi filminde Dustin Hoffman bir kadın film rolüne giriyordu ya. Evet, evet, Tutsi. Evet, o tam bir örnek olabilir bunun için. O Kazulet gibi bir kadındı değil evet, mi? Evet, bence öyleydi. Yani ne demek ama şimdi Kazulet? O, az önce dinleyicimiz iri dedi. Kocaman. Dustin Hoffman'ın da ebatını biliyoruz yani. İri kocamandan ziyade hani böyle bir sevimsizlik abidesi, böyle erkek çekince mi? Ha. Kadınlar da Kazulet dendiği zaman ben anladım. Hem erkeğe böyle kaba saba. Evet. Hani böyle biraz erkeği çağrıştıran. Yani kaba saba derken görsel olarak. Ne güzel, zarif, narin olamayacak. Böyle zavallı ama, bir kadın grubu. Ama Dilek Hanım şimdi Tutsi'de de Dustin Hoffman bayağı bakımlı bir kadındı. Ama Kazulet gibiydi. Yani sizin Kazulet'lik biraz da galiba soyut bir şey mi, kavram mı? Kişiden kişiye. Sizin Kazulet dediğinize ben Hazal hanımefendi diyebilir miyim? Öyle bir durum olur mu yani? Öyle bir durum olur olmaz herhalde. Yani çok iddialı olmayayım ben bu konuda. Çünkü yarım saattir düşünüyorum. Yarım saattir kimdir kimdir diye. Sabahım bununla geçti. Kusura bakmayın. Ya özür dilerim. İşimizden gücünüzden alıkoyduk. Ve jimnastik. Çok sağ olun. Kolay bekalım. Gelsin. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Bir laf atıyorsun ortaya Fahir. Allah bir laf atıyorsun ortaya. Çok ah aldım ben bu sabah. Çok ah aldım bu sabah. Fırfır döneceğim. Vallahi mezarımda rahat uyuyamayacağım, öyle söyleyeyim size. Bugün aldığım bedduayla. Ama bugün arayan dinleyicilerimiz, pek çok arayan dinleyicimiz oldu. Ama şimdi biraz da kocaman, tutarsın. Birisi diyor iri iri hocam, şeylere Kazulet'le. Öbürü diyor hocam, çirkine Kazulet denir. Hocam, Türk Dil Kurumu'na bakmışlar pek çok dinleyicimiz. Biz bakmışlar, niye bakmadık? Gene oturduk mutfakta çay içtik. Şu iki adım ötede sözlük var. Özür dilerim abi. Ben onu söylemeyi unuttum. Kocaman anlamına geliyormuş. Kocaman. Koskocaman ama. Öyle lalet daim bir kocaman değil. Kocaman. Haber mi geldi? Kallavi dediğimiz modeller yani. Kallavi. O zaman Dustin Hoffman'a Kazulet diyemiyoruz. Bir erkeğe göre Kazulet değil ama kadına göre Kazulet olabilir. Parmakları dolma gibi ya adamın. Aman canım, Dustin Hoffman'la iri 10 tane kadın sayarım ben sana. Günaydın efendim. Günaydın, ben Mustafa. Hoş geldiniz Mustafa Kazulet'in Bey. Kazulet'in sözlük anlamını söyleyeyim size. Tebrik ediyoruz, buyurun efendim. Kaba görünüşlü, çirkin, kocaman olan yazıyor. Kaba görünüşlü, çirkin ve kocaman. Kocaman. Yani buradaki kocaman, çirkin, kaba görünüşten ve kocamanlıktan gelen bir çirkinlik. Mütevellit. Ufak tefek bir çirkinlik de olabilir mesela. Bilmiyorum, sözlükte öyle yazıyor. Ama olumlu herhangi bir şey yok. Yok yani. Hayır. Değil mi? Peki. Anladım. Çok teşekkür gayet ederiz olsun efendim. O kadar tamam, iyisiniz ki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Siz çünkü kime kazulet demeye çalıştınız? Nereden geldi? Kazulet nereden çıktı? Ben bunu birisinden duymuştum. Kazulet gibi kadın diye. Kazulet gibi kadın. Ama kazulet. O zaman kazulet gibi kadın biraz yani zaten kazulet sıfat. Hay tamam sıfat. Güzel gibi kadın gibi bir şey oldu. Hayır şöyle kimden bahsedildiğini bilmiyordum. Ha, kazulet sıfat değil de cisim mi yani? Hayır. Çirkin bir şey kazulet yani, oluyor. Yani net söylemek gerekirse birilerinin konuşmasını dinliyordum. Ama orada bir laga lugaya geldi. Tam şurada kazulet gibi kadın o da zaten dendiği için kimin olduğunu da anlamadım. Kazulet gibi kadın kaldı aklımda. Hı hı. Soramıyorum da tanımıyorum. O kadın o bıyıklı adamla özdeşleştirdim zaten uzun boylu. O öyle bir şey yani. Oh kazuleti de bugün var ya çok güzel evet. Yemin ediyorum çeşit çeşit kullanımını da gördük. Ezop'undan kazuletine kadar yine kültürümüze kültür kattık. Herodot'u da öğrendik. Arada Herodot'u da yedik. Herodot'u da yedik aslında hakikaten. Doğru. Herodot'a da giydirdik ayrıca. Güzel şık bir zarif bir don giydirdik. Onu da paketledik. Sahibine gönderdik. Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben az önce aramıştım Gökçe. Merhaba evet, Gökçe Hanım. Buyurun. Hani demiştim ya diziden dolayı kazulet kocam şey büyük anlamında falan. Tarih size haklı çıkardı. Ben şimdi iş yerine geldim. Hemen Türk Dil Kurumu sözlüğünü açtım. Kocaman demekmiş. Evet az önce başka bir dinleyicimiz de söyledi. Ve sizin telefonunuzu istedi. Çünkü aynı düşünüyormuşsunuz. Acaba dedi evli misiniz Gökçe Hanım? Hayır bekarım. O da bekarmış. Verelim mi telefonunuzu? Biliyor musunuz bu ikinci kez aynı şeyi yapışınız bana çok çatanlık. Hadi ya geçen seferki ne oldu? Demek ki sizin ses tınınızda mı bir şey var Gökçe Hanım? Başka da hiç kimseye yapmıyoruz ki hep mi size tesadüf ediyor acaba? Bilmiyorum ki şey demiştiniz mesleğimi sormuştunuz o zaman da. Evet. Bah bah demiştiniz yalnız yazık yalnız kalmayın falan demiştiniz. Sonra mesleğiniz neydi? Benden sonraki arkadaşlar iç mimarım. İç mimar değil mi? Evet ben doğru. Şimdi bakın. Çünkü ben görüyorum sizin yaptığınız bazı yerleri. Şimdi isim vermeyeyim. Ay hep bir karamsarlık, bir umutsuzluk. Yalnızlıktan gelen bir şey. Gökçe Hanım siz de bunu kabul edin yani. Doğru diyorsunuz. Birisi olsa mesela hayatınızda az önceki dinleyicimiz gibi. Siz de aynı şekilde. Aynı şekilde düşünen olaylara aynı yaklaşan. Hayatın her anını paylaşabileceğiniz birisi olsa mesela bir mekana girdiğimizde pes pembe. Biliriz ki Gökçe yapmış orayı. Ya çok doğru diyorsunuz aslında öyledir. Biz veriyoruz ki o zaman telefonunuzu. Hatta yayından da verelim. O olmaz öbürü olur bir şekilde bunu hallederiz. Çok sağ olun efendim görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ya bu pırlanta gibi kız bu Gökçe. Kısmetsiz. Birisi buna büyü yaptı diyorlar. Öyleymiş. Öyle. Bu nereye şey yaptı? Çünkü yapsa bunun yıldızı alçak anacığım. Yıldızı alçak nazarı böyle vakum. Vakumluyor emiyor. Ben kaç defa nazarı gördüm böyle bir akım halinde ilerliyordu. Demek oraya gidiyordu. Kızı gör esne ağzın yırtılır esnemek. Ağzın böyle gülme. Ben nasıl bak 2 saattir ağzımı. Konuşurken sen gene esne. Nazardan nazar. Ya. Kızın nazarı yani bu kadar olur. Topluyor bütün her tarafı. Zaten bütün mekanlara bir nazar boncuğu koymaya çalışıyormuş. Ama yetmez ya. Memlekette o kadar çünkü nazar bunun yıldızı alacak. Bunun kısmeti de bağlanmış. Kısmeti de bağlan. Bunu biz artık kurtaracağız. Çünkü biz merkez programız abicim. Bu bizim görevimiz. Bu bizim Gökçe'ye olan vazifemiz. İnsanlığa bizim vazifemiz her şeyden önce. Bu bitti gitti. Biz derken sen ve benden bahsediyorum. Bir takım şerefsizlerden bahsetmiyorum. Ha şişman gibi mi? Şişman gibi. Yağlı. Onun görevi zaten bir basit bir görev verdik. Sabah programa gel. Bu kadar basit bir görev. Bunu beceremeyen adamlar sen nasıl insanlık adına ben adam demiyorum edin kendisine dikkat edin. Işte o gitsin konser yapsın ya konser. Konserimin şeysi. Ne oldu aynı pamuk gibi olmuşsunuz. İşte bak benim demek ki şeyim bu. Bu herif. Bu Allah'ın cezası adam demek ki. Bunun muhatap bu adı bak sıfatı geçtiği zaman adından bahsetmiyorum. Sıfatı geçtiği zaman bile benim bak bütün teyakkuzdayım şu anda. Her tarafım en küçük bak, kılıç hücrelerim var ya nasıl batık oldu her tarafım batık oldu. Hatta göğsünüzde jiletlediğiniz kılların bile diken diken olduğunu görüyorum. Bak vallahi nasıl yemin ediyorum. Nasıl bir sinirle bu? Yani bu nasıl? Nasıl bir sinir bu? Oh aman yarabbim. Ben size özel bir şey terapi niyetine Travis çalayım. Terapi niyetine şifa niyetine sefal olsun Travis. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Radyo Tübrası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahir Önç bir kez daha stüdyomuzda niye geldi? Buyurun. Niye geldim ya? Niye geleceğim abicim? Niye geldi? Hakikaten çok merak ettim ya. Yoğun istek üzerine gerek dinleyicilerimizin ilgi ve alakası, gerek sizlerin gösterdiği ilgi ve alaka, gerekse aile terbiyem bunu son derece müsait bir yapı oluşturduğu için doğru. Bugün buradayım. Doğru. Doğru. Doğruya doğru, eğriye eğri. Yani benim şeyim bellidir. Aa, müthiş espri mi yapacaktım ben? Ha, evet. Hatırlatmıyorsunuz. Evet, müthiş esprisiyle Ege Kayacan huzurlarınızda. Teşekkür ediyorum. Geçenlerde gene evde yaptım. Bürge pek gülmedi. O gülmeyince de tekrar tekrar komik olduğuna ikna etmek için yapmak zorunda kaldım. Sen de gülmezsen çok bozulacağım. Tamam, yok canım, ben hazırım zaten. Bak, sırıtıyorum bile. Ama bayağı böyle içten gülü. Tamam, tamam. Yapmacık gülüşünü biliyorum çünkü. Tamam. Valla. Küçük düşünen adamın şarkısı. Tamam mı? Tamam. Eniştemler buna... Yapmacık güldüm işte. Vallahi ben. Vallahi çok güzel. Daha devam edin. Yengemle el ele tutuşsa diye. Küçük düşünen adamın. Hoşmuş bence, çok güzel. Evet sevgili dinleyiciler, siz neler düşünüyorsunuz bu şarkı hakkında? Kaça gönderin? 39-29'a şey olarak gönderin. Kısa mesaj olarak. Kısa mesaj olarak gönderin. Bu şarkı hakkında. Küçük düşünen adamın şarkısı. Eniştemler buna inansa, bir inansa, hayat bayramı olsa, yengem, eniştem, yenge neydi? Yengemle el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Olumlu düşünüyorsanız evet deyin. 39-29'a yollayın. Burada bir koku var. Burası bir basık koktu bir ele. Rahatsız edici hakikaten böyle bir koku var ya. Evet, böyle nasıl bir diyeyim... Ha, hayır diyorsanız yine 39-29'a hayır yazıp gönderebilirsiniz. Bunun sonucunda ne kazanacaksınız? Bizim sevgimizi ve merkez program Modern Sabahların bir rozetini. Rozet yaptıralım oğlum, biz niye rozet yaptırmıyoruz ya? Dinleyicilerimize rozet armağan edelim. Ana, bir ses geldi gayipten. İyi sabahlar. Aa, selam sana Türkiye. İyi sabahlar sevgili Fahir, iyi sabahlar sevgili Ege. Allah Allah, pis. Ne oluyor abi, niye hiç bakmıyorsunuz bana, bu tarafa oturdum diye? Çünkü sen bize ayıp eder için. ya Oktay Deveci. Nasıl uykudan var ya, gözleri kedi şeyi gibi olmuş. Teşekkür ederim Fahir. Yani kedi gözü gibi olmuşsun. Şey kelimesiyle itindiğiniz için teşekkür ederim. Hoş geldin Okan. Ne rozet abi, rozet mi bastırıyoruz? Bastırdık. Sen yokken rozet bastırdık. Oho, bir gün tasarladık, öbür gün bastırdık, bugün dağıtıyoruz. 3 güne denk geliyor işte. Evet, şöyle bir düşünüyorum. Bu hafta 1, 2, 3. 1, 2, 3. Foro. Ya foro. Oktay, hayırdır seni burada gözün gören aydın. Cennetli. Cennetli. Atmışsınız bütün biletleri. Hepimizin göz aydın desek herhalde. Ya hepimizin göz aydın da. Hayır, sen o kadar sahneyi yaladın falan. Şey olmuştur. Çağırdım abi, niye gelmediniz yalamaya? Niye geleceğiz abi, biz yalakamayız yani. Oktay Bey, Burak Can'ı çağırsana, bir şey söylesin. Ya şifresini mi unuttun onu? Şu şeylere nasıl bakılıyor? Oktay biliyor onu. Bilmiyorum abi, nereden bileyim ben. Hadi sen biz faal bir şey konuşacağız. Sen bir Burak Can'ı Ne bozuluyorsun abicim? Abi nereden haftalardır yoksun ya. Haftalardır yoksun ya. Bağırtma beni sabahın köründe burada. Adamın Oktay, gene sinir hastası yaptı ya. Senin yüzünden 3 kere krize girdim bu sabah. Bakıyor ya. Ha, sen git. Fahir abini bağırtma. Bırak canını biçer. Hayret bir şey ya. 3 gündür yok ya. İnsan utanır ya. Burak! Burak ya Burak! Bak! Burak! Zaten bağırmaya bahane arıyorsun. Geldi gel. Ya oğlum buraya. Bu 39-29'a nasıl bakıyorsun? Çünkü az önce ben bir şarkı söyledim de dinleyicimiz onlarla ilgili. Onlarla ilgili. 39-29'a mesaj atıyor sevgili dinleyiciler. Non-stop devam ediyor. Saat 10'a kadar süremiz var. Hayır, 10'a kadar da değil. 9.55 dediğinde tekerlek döner. Tekerlek derken? Tekerlek derken motor diyorum yani. 39-29'a bu şarkı menfi mi düşünüyorsunuz? Oktay, konser hakkında son gelişmeleri alabilir miyiz? Evet. Son gelişmeler. Biletler bugün bitti diyorlar. Sonra dediler ki kapıda çok bilet satılacakmış. Cüzi bir miktar bilet varmış. Hadi ya, öyle bir mi dediler? Hintlinin kasasında bulunmuş. Hintli dediğiniz kim? Koray mı? O biletler satılacakmış şimdi kapıda. Evet. Çok kısa bir süre için. Vallahi çok kısa o... Süre bile olmayacak herhalde diye düşünüyorum. O şimdiden dedi. Ayırttı insanlar. Hadi ya. Hava güzel. Hava güzel. Konser güzel olacak diye düşünüyoruz. Mükemmel. Boş mu? Boş. Sevgili yani. Dinleyicilerimiz hakikaten. Nasıl hakikaten yani? Aklı selim insanlar ne ya. Ne sordunuz abi siz? Ege'nin bir şarkısı var şu anda söyledi de. Küçük düşünen adamın şarkısı. Söyle Ege. Gelmiş ben ona cevap işte yanar döner diye cevap gelmiş. Yanar döner ne demek ya? Taksi gibi konuşacağım ama 23.64'ten çok güzel bir mesaj gelmiş. Tebrik ediyoruz şarkı için. Yanar döner bak. Küçük adamın... Ya şarkıyla ilgiliyorum ya da Oktay'ın karakteriyle ilgiliyorum. Çünkü evet dinleyicilerimi muallakta bıraktım. Yanar döner vay be. Başka ne söyleyeceksin Oktay? Başka söyleyecek bir şey yok. Pazartesi konuşacağız söyleyeceğiz herhalde. Pazartesi. Sürprizler var mı konserden? Konserde sürprizler var. Ne tip sürprizler mesela? Bir sahneye çıkacağız mı? İstiyor musun abi? Evet. Sahneye çık. Bak Ege nasıl bakıyor. Hadi ya bir 6000 kişinin, 10.000 kişinin önüne çıkalım bir. Çıkalım da ne yapalım Fahir? Ne bileyim bir şey. Bağıracağım mı 10.000 kişiye? Nerede çıkıyorsun bu zaten? Valla 10.000 kişiye bir fırça atayım yok. Ve ondan sonra tarihe geçer. Dünyanın en büyük fırça atması diye. Aslında şöyle bir şey var. Konser sonunda bu Çimafi'de yukarıdaki kapı var ya. Ha. Yukarıdaki kapıyı kullanmasına yönelik bir anons yapılabilir insanlara. Yani çıkışta yukarıda bir kapı var o gözden kaçıyor. Ben bağıra çağıra gönderirim herkese. Sezen Aksu. Yukarıda kapı koyduk oraya oradan. Arkadaşlar yardımcı olalım. Bak mesela. Sezen Aksu iner sahneden. Evet. Ama konser öncesinde bir şey yok da. Sezen Aksu iner. Demircan. İner sen çıkar. Demircan çıkar. Soyunur Demircan giyinir. Ondan sonra sen çıkarsın. Ondan sonra kapıyı. Ama kapıyı gösterir. Beklemen lazım konser sonuna kadar. Ben orada bir de güneşe var. Saygı duruşunda bulunacağım. Süper cevaplar gelmiş. Nedir? Dinç Taşer. Yaratıcı demiş. Ben yavrum ey. Dinç Taşer. Evet demiş bir dinleyicimiz. Süper şarkı. Evet bu helal olsun ya. Kim demiş onu evet diyen dinleyicimizin adını vermişsiniz. 79-25. 79-25 ya. 79-25. Bayılıyorum sana. İnanılmaz bir insansın. Ticari mi bunlar? Ticari. Ticari 79-25. Birinci sınıf akalite bir insan kendisi. Başkan. Faizim. Bak gene benim oda soruyor. Murat Can'ı çık çağır ister. başka? Başka derken? Oktay anlat ne yapıyorsun? Başka derken ya? Başkan mı demek istedin? Devam. Abicim güzel oraların temizliği yapıldı. Şey mıntıka hala temizliği. Yapılıyor. Mıntıka mı? Mıntıka değil mi? Herkes çünkü ne yapacak? Yere oturacak mecburen. Doğru. Belki oturamayacak. Oturamayacak. O zaman herkes üstünü temizlesin gelsin. Neden? Neden? Çünkü üstü oturamayabilir. O derece olmaz ben sana söyleyeyim. O herkesin oturduğu yer çok pis olmasın. Pis olmasın herkesinki güzel bence. Bak süper parça albüm bekliyoruz demiş Mehmet Aydın. Saygılar. Mehmet abi öpüyorum. Değerli abimiz Mehmet abimiz. Demek ki güzel bir şeyler yapınca insanlar sahipleniyor. Tabii. Bunu bir daha söyleyeyim ben kapanış şarkısı olarak öyle düşündüm. O yani bir kez daha seslendirelim. Bir kez daha bir seslendirelim. Eniştemler buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, yengemle el ele tutursa, birlik olsa, uzasak sonsuza. Küçük adamın şarkısı. Büyük ses getiren küçük adamın şarkısı. Yani gerçekten ben burada bir güneşe saygı duruşunda bulmak istemiyorum. Güneşe mi? Güneş. Ha sen yokken biz öyle bir şey yaptık ya. Çok hoş şeyler yaptık ya. Artık güneşe tapmaya başladık. Böyle bir şeyimiz oldu şimdi. Ya öyle bayağı da bir şey topladık yani. Taraftar topladık ya. O espri daha önce yapılmıştı ya. Ama... OECD mi? OECD ülkeler arasında çok enteresan. Uğur mu? Uğur mu? Uğurlar muğlarla hiçbir şey. Üç gündür gelmemiş. Bir de posta koymaya çalışmıyor. Ne yapayım abi? Sus. Üç gündür gelmeyeyim. Gerekirse uykusuz kalıp işini gücünü yapacaksın. Üç gündür sadece Radyo Otlu'ya gelmeme. Bunun TRT FM'i de var. Tabii canım. Yedik Azot sarhoşluğunu. Bir de bana Udi. Ay ay. Yıpratma çocuğu. Onun da bir güneşin ondan altına baksana. Kozalak gibi olmuş çocuğun suratı zaten. Her tarafı pötür pötür olmuş. Ne yapıldı pötür olmuş abi? Sivilce basmış her tarafını. Yok be. Sıkıntıdan onlar canım. Sivilceler basmış dört bir yanımı. Ben, o da çok bastın her yerde. Bastı bıcık dedi çıkıyor. Onu. Şey bastı dedi iz yani onu çıkartıyor. Siyah nokta duruyor. Ben seni düşünmek istemesem de bütün akneler... Olmadı bak benimki kadar olmadı. Olmadı. Ben çünkü şu anda tamamen sesi büyük, düşünüyorum. Büyük düşündüm. Büyük düşündüm ve kaybettim. Halbuki küçük düşünseydim kazanan yine ben olacaktım. Biz programı kapatalım diyoruz. Oktay. Oktay kepenkleri indir hemen. Bakıyorum sadece. Arkadaşlar yardımcı olalım kapatıyoruz lütfen. Konserde sandalye hayır. Olacak mı? Hayır. Hadi ya. O işte o 6000 kişiye ben sesem. Geçin lütfen bari sandalyeleri bırakın diye bağırmak isterim. Tamam, onun için iki tane sandalye koyarız ya. Teşekkür ederim. Olur yani. Sembolik. Sembolik, sen yine bak. O sandalyenin yanında durursun. Akşam sen çok eğleneceğiz o zaman. Akşam çok eğleniyor. Gelir misiniz? Geliyor musunuz derken? Artık gelin. Sunuz. Ben eski tip kıyafetler, böyle bol paçalar falan. İspanyole. O zaman kapatıyoruz. O zaman ben kapatıyorum. Ben kapa bitti. Ben tatildeyim şu anda. Şu andan itibaren mesai bitti. Ayaklarımı çıkartıyorum ben. Oh be. Oh be, hafta sonu keyfi be. Bir hafta sonum var benim be. Yaşasınız reggae. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.